ठीक है, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात आगे आएगी। कहीं जाके ब्रेक कर लीजिए, आपका टाइम का ऊपर हो रहा है, इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद हम इसको पूरा करेंगे। आप लोग को शेयर करना चाहिए, कहते हैं कि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा आम है, तो इस मामले में फिर क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये किसी का कमेंट है कि अभी रिसर्चेस से ये पता चला है कि पिग जो है वो होमोसेक्सुअल है। हकीकत ये कि ये चीज़ें अगर आज साबित ना भी हों, हमारा इस चीज़ पर ईमान है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो चीज़ यकीनन उसी में खैर होगी। अब देखिए कि ये जितना कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ते हुए जहन में ये चीज़ रखिएगा कि इस्लाम जब भी किसी चीज़ को हराम करार देता है तो सिर्फ़ उसके ज़ाहरी असरात की वजह से नहीं कि वो तैयब है कि नहीं, खबीस है कि नहीं, बल्कि उसके अखलाकी असरात भी होते हैं। और यकीनन खाने का असर इंसान की तबीयत पे भी आता है, उसकी सेहत पे भी आता है। इसीलिए इस्लाम ने जानवर को ज़िबह करने की ये सूरत दी कि उसके जिस्म का खून निकाल दिया जाए, गंदगी निकल जाए। वो तमाम जानवर जिनके अखलाक, जिनकी आदात ऐसी हैं कि जो इंसान के अंदर भी मतलूब नहीं, उन जानवरों को सिरे से ही हराम करार दे दिया गया। फिर इसी तरह आप देखिए कि मुशरिकाना अकायद की बुनियाद पर बिते कामेजिश ही होती है ना, तो वो सारी चीज़ें जो अल्लाह के सिवा किसी और का तकरुब हासिल करने के लिए हों, उसको इस्लाम ने हमसे हटा दिया। हाँ, एक रुख्सत दी, वो कब? जब मौत का ख़तरा हो। फ़मन तुर्रफ़ी मखमसतिन, भूख, और भूख की कौन सी कैफियत? जब पेट अंदर लग जाए, जू नहीं बल्कि मखमसा। फिर क्या करे, कितना खाए? गैर मुतजानिफिल इस्म, ना झुकने वाला हो, ना माइल होने वाला हो गुनाह की तरफ, यानी टेस्ट कॉन्शियस ना हो, ख्वाहिश के लिए ना खाए, दो चार लुकमे के जो उसको हलाल तक पहुँचा दें। तो फिर फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, गुना फिर भी है लेकिन अल्लाह उसको माफ़ कर देगा क्योंकि वो रहीम है, वो रहम करने वाला है। और उसके बाद फिर फरमाया, अल्यौम यइसल्लज़ीन कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, लिहाजा फला तख्शौहुम, उनसे न डरो, बल्कि वहशौनी, मुझसे डरो। और क्या, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, वतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर अपनी नेमत को पूरा किया, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। लिहाजा फमन तुर्रफ़ी मखमसतिन, जो कोई बहुत ज़्यादा भूख में हो, गैर मुतजानिफिल इस्म, ना झुकने वाला हो, ना माइल होने वाला हो गुनाह की तरफ, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ देखिए कि दो दफ़ा लफ्ज़ अल्यौम आया, आज के दिन। पहली चीज़ क्या कही, यही सल्लज़ीन कफरू, मायूस हो गए, नाउमीद हो गए, कौन? काफिर। इसको हम देखेंगे कि यहाँ अल्यौम से क्या मुराद है। क्या अल्यौम से मुराद आज का दिन है? यकीनन नहीं। जब लोग कुरान को हदीस के बग़ैर समझेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी की तावीलात करेंगे, और जब तक कुरान को अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी के नाते से और जहाँ जिस मौके पे आयात नाजिल होती थी उस नज़र से नहीं देखेंगे तो कभी भी ठीक तफसीर नहीं होगी। तो लिहाजा कुरान को साहिब कुरान से अलग नहीं कर सकते। शान नज़ूल इसीलिए अहम होती है कि उसकी ठीक तफसीर की जाए। तो यहाँ अल्यौम से मुराद 10 हिजरी 10 ज़िलहज का दिन है, जुमतुल मुबारक था, असर के बाद तकरीबन जो वक्त है उस वक्त आयतें नाजिल हुईं, खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे جو بات کی گئی وہ اسی سے ریلیونٹ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ اور اگلی آیت دونوں میں ہی الیوم کا لفظ آتا ہے, اور اس آیت کے 81 ڈیز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا 11 ہجری 12 ربیع الاول کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتوں کی خبر دی, کیا الیوم آج کے دن, یعنی یہ جو دن ہے جس کا بھی ذکر ہوا, یئس الذین کفروا من دینکم, کافر مایوس ہو گئے اس بات سے, کس سے, تمہارے دین سے, یعنی آج اسلام کو غلبہ ہو گیا, کفار مکہ کو اب پتہ چل گیا کہ اب مکہ میں ہمارا زور نہیں چل سکتا, مسلمانوں کو ہم نہیں بہکا سکتے, اب وہ مغلوب ہیں, مسلمان مکہ کو فتح کر چکے ہیں, حج کے موقع پہ براہ راست اعلان ہو گیا, سارے قبائل میں بات پھیل گئی, لہٰذا آج کے بعد اب کفار کو اس چیز کی امید نہیں رہی کہ ہم مسلمانوں کو بہکا سکیں گے. ان کی کوششیں اسلام کو مغلوب کرنے کی اب وہ پوری نہیں ہوں گی, لہٰذا فلا تخشوہم واخشونی, تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ آج تم پہ دین بھی پورا کر دیا. تو یہاں الیوم کی دو تفسیریں ہم کریں گے. پہلی تفسیر, یہاں خاص طور پہ وہ دن مراد ہے, الیوم خاص ہوتا ہے نا, اسم معرفہ ہے تو کوئی اسپیسیفک ڈے ہے, اور یہ وہ دن تھا جس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت مسلمانوں کی شان اور عروج کو آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ کیسے ازدحام تھا, اتنا بڑا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کافروں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور شاید یہی حکمت تھی, ایک دم فتح مکہ کے موقع پہ کفار کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہ دینے میں. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ کیا ضرورت تھی پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اب کفار فوراً نکلے. نہیں, سورۃ توبہ آپ پڑھیں گے کہ سن 9 ہجری کے بعد پھر ان کو موقع دیا گیا تھا کہ اب اس کے بعد نہیں کریں گے, کیونکہ اسلام کا یہ غلبہ ان کو دکھانا تھا تاکہ ان کے پیٹ میں درد ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس حق کے پیغام کو ابھرتے ہوئے. تو لہٰذا فرما دیا کہ دیکھو آج اب یہ مایوس ہو گئے ہیں, لہٰذا فلا تخشوہم واخشونی, تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو غالب ہو گئے تھے, اب ان سے ڈرنے والی کون سی بات تھی؟ اب کیا کہا جائے گا کہ تم بھی ڈرو, بھلا مغلوب قوم سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ تو اس کا جواب پھر ہم پاکستانیوں کو تو بہت اچھی طرح دینا آتا ہے, اور وہ کیا کہ بعض دفعہ فاتح جو ہوتا ہے نا وہ اپنی مفتوح قوموں سے بھی ڈرنے لگتا ہے, جیسے آج ہمارا حال ہوا. زمین کے ٹکڑے تو آزاد کر لیے لیکن ذہن کی زمین آزاد نہیں کروا سکے. انگریز اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ سیاسی طور پہ کبھی یہاں آ کے غالب آئے, لیکن اس میدان میں وہ کامیاب ہو گیا کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پہ غلام کرتے. یہاں یہی کلچر سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم غالب ہو گئے ہو, اب تم ان سے نہ ڈرنا, اسلام آ گیا, اللہ نے مدد کی, تمہیں فتح مل گئی, اب ذہنی غلبہ نہ دے دینا. اور یہ غلبہ, اس غلبے سے وہی بچتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا واخشونی مجھ سے ڈرو. کتنا پیارا نقطہ ہے کہ بعض دفعہ قومیں سیاسی طور پہ کسی جگہ سے نکل بھی جاتی ہیں لیکن وہاں کے رہنے والے غلامی کی وجہ سے اتنے ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے باوجود ان کے کلچر کو نہیں چھوڑتے, ان کی چیزوں کو نہیں چھوڑتے, جیسا کہ آج مسلمانوں کا حال ہے. تو لہٰذا اب یہ یہاں سے چلے گئے, وہ تو تم سے مایوس ہیں لیکن تم اب ان سے نہ ڈرو, تم ان کے لیے اپنے آپ کو ایک تر نوالا نہ بنا دو, اور ان سے طرز زندگی لینے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا. یہ ہے وہ وعدہ جو آج پورا ہوا. اسلام نہ صرف یہ کہ مکہ میں آ گیا, بلکہ اسلام کی جو بات حضرت آدم علیہ السلام سے چلی تھی وہ آج پوری ہو گئی. دوبارہ الیوم آ گیا, تو اليوم کا پھر دوسرا معنی ہم کیا کریں گے, ایک نیا دور شروع ہو گیا, ایک نیو ایرا کا آغاز ہو گیا. دیکھو جاہلیت جا رہی ہے, اسلام آ رہا ہے, اسلام قابل فخر چیز بن رہی ہے, لوگ اسلام سے امپریس ہونا شروع ہو گئے, اب ان کو اسلام سے خوف آنے لگا, لہٰذا اب تم ان سے زندگی گزارنے کے طریقے نہ لینا بلکہ مجھ سے لینا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف آخری نبی ہونے کی نہیں ہے. آخری نبی ہونا کیا بڑی بات ہے, جیسے پہلا ویسے آخری, کو فرق نہیں پڑتا. ہاں بڑی بات کیا ہے کہ آپ پر اسلام مکمل ہوا, کمپلیشن ہوئی تھی آپ کے اوپر, مکمل کرنے والے تھے. کسی نیکی کی قبولیت کی تین شرائط ہوتی ہیں. پہلی چیز پرفیکشن ہو, پرفیکشنزم ہو اس میں, مکمل. بس اب نماز پڑھیں تو پرفیکٹ نماز پڑھیں, بالکل کوئی جھول نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو, یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہوتی ہے, کمپلیشن, مکمل کریں. بس اگر آپ پہلی رکعت تو بڑی اچھی پڑھ لیں اور اگلی دو رکعت بیکار پڑھیں تو بات بن جائے گی, نہیں بنے گا نا. مکمل ہو, آخر تک نماز اچھی ہو. بس اگر کوئی پردہ کرے لیکن ادھورا پردہ کرے, نیکی کرے ادھوری کرے, عبادت کرے آدھی کرے, فائدہ نہیں ہے نا. تو مکمل ہونا بھی لازمی ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اعمال ان کے خاتموں کے ساتھ ہے, یعنی اینڈ تک کیا کرتے ہو. مثلا جیسے قرآن آپ شروع تو کر لیں لیکن پورا نہ کریں, شروع کو تو بار بار پڑھتے جائیں اور قرآن پورا نہ کریں تو کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں, کمپلیشن. اسی لیے قرآن پاک کی تکمیل کا موقع حقیقی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی قبولیت کے دوسری سیڑھی پہ پہنچ گئے. اور تیسری چیز جو اس میں لازمی ہوتی ہے وہ کیا ہے, کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ راضی ہو جائے. یہ تینوں چیزیں یہاں امت مسلمہ کو دے دی. پچھلے انبیاء سے بھی شریعت چلتی آ رہی تھی لیکن بٹس بائی بٹ, تھوڑی تھوڑی کر کے, موقع موقع سے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا گیا. کبھی آپ اس خطاب کو اپنے دل پہ محسوس تو کریں, کانپ کے رہ جائیں گے. الیوم اکملت, میں نے مکمل کیا. متکلم کا صیغہ ہے, کون کہہ رہا؟ لکم, تمہارے لیے. کم کون ہو؟ مسلمان, تم مسلمان ہو. واتممت, دوبارہ پھر دیکھیے متکلم کا صیغہ, میں نے تمام کر دی. علیکم, تم پر, او مسلمان ہو. نعمتی, اپنی ہے نعمت. اسلام کو یہاں نعمت کہا گیا, یہ میری نعمت تھی جو شروع سے آ رہی تھی, آج تم پہ پوری ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہود کے کچھ علماء آئے, کہنے لگے اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. یہ دوہری خوشی کا دن تھا, ایک جمعۃ المبارک اور ایک حج کا موقع, لیکن کوئی جشن نہیں, کوئی سیلیبریشن نہیں. کتنا بنیادی فرق ہے اسلام کے سیلیبریشن کے انتظام طریقے میں اور جاہلیت کی سیلیبریشن میں, بہت بڑا فرق ہے. عموماً دیکھیے کہ شخصیات یا واقعات پر جشن منائے جاتے ہیں, کوئی پیدا ہو گیا تو جشن, کوئی فوت ہو گیا تو جشن, یا اس کی برسی یا اس کا سوگ, کوئی فتح ہو گئی تو خوشی, نہ ہوئی تو نہ ہوئی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں گی, آپ کوئی ایسا کیلنڈر نکالیے جس پہ پورے سال کی چھٹیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. موسٹلی جو لوگ کئی سالوں سے یہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو تو ویسے بھی یاد ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن جو نئے لوگ ہیں وہ بھی, اور آپ سب کو بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ پورے سال کی چھٹیوں کے دن جو ہیں اس کو نکالیں اور ہسٹری میں سے مختصر طور پہ پڑھیں کہ یہ چھٹی کی بیس کیا ہے. جو اینڈ آف دی سٹوری ہوگی نا وہ یہ ہوگا, اس دن فلاں پیدا ہوا, فلاں مر گیا, فلان یہ فلان کی جگہ جانے کا داخلہ تھا، یہ اس کی سیلیبریشن تھی، یہ وہ ہوا. یعنی ہر جگہ دو چیزیں آپ کو کامن دکھیں گی، ان دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا کوئی شخصیت ہوگی یا واقعہ ہوگا. اسلام ایسی چیزوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. اسلام کی شان کیا ہے کہ وہ جاہلیت کی رسومات کو اور شخصی یادگاروں کو چھوڑ کر اصولوں اور اعمال کی یادگاریں قائم کرتا ہے. جیسے حضرت حاجرہ، ان کا ایک عمل تھا نا، صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر لگائے تھے، یہ ان کا عمل تھا. کہا تم بھی کرو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تم بھی بھاگو. یہ نہیں کہا کہ اس دن کو دیکھو وہ دن کون سا تھا اور اس دن تم جا کے وہاں صفا اور مروہ کے بیچ میں لائٹنگ کر دو، چراغاں کر دو. کیا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ بی بی حاجرہ کا یوم پیدائش تھا؟ نہیں، یہ ان کے عمل کی یادگاریں ہیں. عمل دہراؤ، نہ کہ اس دن حلوے پکا کے تم بھی اپنا نام ان میں لکھانے کی کوشش کرو. مثال دیتی ہوں کہ اگر ڈے سیلیبریشن اسلام میں پسندیدہ ہوتی تو کتنی مشکل ہو جاتی زندگی. اسلام نے ہمیں بوجھ سے نکالا. آج ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی ابھی برتھ ڈے سے ہی فرصت نہیں ملتی. بڑی احمقانہ سوچ لگتی ہے مجھے جب کوئی اپنی برتھ ڈے مناتا ہے یا کوئی اپنوں کی مناتا ہے. بچے کی کوئی مناتا ہے تو برا تو لگتا ہے لیکن آکورڈ نہیں لگتا، لیکن بڑی عمر کا شخص جب اپنی برتھ ڈے مناتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا دنیا میں آ کے، تمہیں کیا پتا اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے، تم کہاں پہنچ گئے اور تم خوشیاں منا رہے ہو. بالفرض اگر اسلام میں یہ سب چیزیں ہوتی تو ذرا چلیے لکھتے ہیں، سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن، 365 ڈیز. چلیے پیغمبروں سے بات شروع کرتے ہیں. پروفٹس اللہ کے بہترین انسان ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہیں. بالفرض 124,000 والی بات کو مان لیتے ہیں، ہر پیغمبر میں سے چلیے 25 پیغمبر، 25 پیغمبروں کے نام تو قرآن پاک میں آئے ہیں نا، وہ پیدا بھی ہوئے ہوں گے اور فوت بھی ہوئے، ٹھیک ہے. ان سب کی برتھ ڈے اسلام منواتا، اور اگر یہ ضروری ہوتا تو پھر ان کے ڈے یاد بھی رہتے. کسی کی یاد ہے؟ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن نہیں پکی بات پتا، ہاں ولادت کا یقینی ہے. اب آپ دیکھیے 25 ڈیز، آپ 25 پروفٹس کی برتھ ڈے کے نکال دیں سال میں، اور آف کورس 25 ڈیز 25 دن آپ نکال دیں ان کی وفات کے، 50 دن کی چھٹیاں تو یہ آپ کی آ گئی. پھر ہم صرف پروفٹس پہ کیوں رہے؟ چلیے صحابہ کرام، کتنے صحابی تھے؟ لاکھوں. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو لاکھ ہوتے، لیکن اس میں مشہور ہونے والے 100 سے 150 صحابہ کرام ہیں جن کے نام ملتے ہیں. چلے 100 صحابہ کرام کے ولادت کے دن لکھیے اور انہی کی وفات لکھیے، 200 دن تو یہ ہو گئے، تو 100 وہ اور 200 یہ، 300 دن تو یہ نکل گئے. شخصیات، چلے ہم کہتے ہیں بس صرف صحابہ تک مناتے ہیں، آگے نہیں جاتے، حالانکہ آگے چلتے جائیں گے تو بات پھیلتی جائے گی، تابعین تک آئیں گے تو اور پھیلے گی. پھر واقعات پہ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جنگیں ہوئیں زندگی میں، ہر جنگ کا ایک دن لگائیے، اس میں فتوحات کے جشن لگائیے، اس دن فتح ہوئی، یہاں فتح ہوئی، مکہ کی فتح کے دن لگائیے. قرآن پاک کی ہر سورت کے نازل ہونے کے دن کو ایک جشن کا دن بنا لیں، کہاں جا کے رکیں گے؟ 365 دنوں کو آپ چھٹیوں میں کر لیں، پھر بھی آپ کے پاس اور ایونٹس باقی بچیں گے کہ آج آپ کو یہ جشن کرنا ہے، آپ کو آج وہ جشن منانا. اسلام نے یہ کلچر نہیں دیا. قرآن کی شان سے صرف اگر ہم ڈے سیلیبریشن کرنے لگے نا تو پورے سال کی چھٹیاں بن جائیں. اس قرآن میں اتنا کچھ اترا تھا، اسلام کا یہ مزاج نہیں. چراغاں کرنا، روشنائیاں کرنا، جشن ولادت منانا یا جشن وفات منانا، یہ بیکار لوگوں کی باتیں ہیں. عمل کو تو دیکھو، پیغام کو تو دیکھو، عملی یادگاریں قائم کرو، اصولوں کو قائم کرو. آج بے اصولی زندگی ہم بسر کرتے، عمل ہمارے کمزور، اور ایسی فنکشنز کو ہم دین بنائے بیٹھے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، جو کہا گیا تھا اس میں دین کے لیے وہ ہر چیز بند، کوئی بدعت نہیں، کوئی نیکی کے نام پہ اضافے نہیں. تم کچھ کہہ لو، اس کا نام آپ قرآن پڑھنا رکھ لو یا اس کا نام کسی کو کھلانا رکھ لو، اس میں کوئی گنجائش نہیں. جو ہونا تھا ہو چکا، مرنے والوں کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، جو اللہ کے نبی نے کیا تم بھی وہی کرو گے، خوشی غمی کے موقع جو آپ نے منائے تم بھی وہی مناؤ گے. نمازیں پانچ فرض ہونی تھی ہو گئیں تم اپنی مرضی سے چھ نہیں کر سکتے یا چار نہیں کر سکتے الیوم اکملت لکم دینکم میں نے پورا کر دیا تمہارا دین آج تم پہ پورا ہے تمہارا وے آف لیونگ پورا کر دیا سٹائل آف لیونگ پورا کر دیا یا پھر آپ دیکھئے کہ کسی موقع پہ آگے جا کے مزید وضاحت کروں گی آپ کے لیے کہ یہاں لفظ دین آیا ہے مذہب نہیں آیا یہ نہیں کہا کہ الیوم اکملت مذہبکم ہم تو کہتے ہیں نا مذہب ریلیجن ریلیجن نہیں کہا مذہب نہیں کہا بلکہ دین کہا فرق کیا ہے مذہب اور دین کا دیکھیے مذہب کا لفظ ذہبا سے ہے ذال ہابا مذہب مفعل کا وزن ہے یہ جانے کی جگہ پناہ گاہ جہاں جانے کے لیے انسان مجبور ہو یعنی مذہب پابندیوں کا نام ہے جبکہ دین دین کا لفظ دین سے ہے دال یا نون بدلے کو کہتے ہیں مالک یوم الدین میں آپ پڑھ چکے اصطلاحی طور پر یہ لفظ قانون اور ضابطے کے لیے آتا ہے قانون کے معنوں میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہاں سورۃ یوسف کی آیت 70 میں آتا ہے کذالک کتنا علی یوسف اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے ماں کا آنا یہ بات لائق نہیں تھی کیا کہ وہ اپنے بھائی کو لے لیتا فی دینی ملک بادشاہ کے قانون کے مطابق یعنی مصر کے قانون میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو چوری کرنے پہ لے لے ہاں ہم نے ایک تدبیر چلی تو یہاں دین قانون کے معنوں میں آیا اور دوسرا معنی ہوتا ہے دین کا نظام یہ لفظ بھی قرآن پاک میں آیا سورۃ بقرہ آیت 39 میں وقاتلوہم لمبی طویل آیت ہے اس کے آخر میں کیا آتا ہے وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ ہو جائے دین اللہ ہی کا نظام اللہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کا پھر اسی طرح سورۃ نصر آخری پارے کی چھوٹی سی سورت ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا تو یہاں بھی اللہ کے دین کا لفظ آیا ہے تو یہاں نظام سے مراد ہے تو لہٰذا دین سے مراد وہ نظام حیات ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ہو ان عند اللہ الاسلام ایک اور جگہ آتا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے کیوں صرف یہی ہے زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کرنے والا کسی معاشرے میں دین ایک ہی ہوگا اور وہ کیا ہوگا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ مذاہب جتنے مرضی بن جائیں لوگ بنا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کر دیے وہی تھے یعنی 1400 سال پہلے جو چیز حرام ہو گئی وہ آج بھی حرام ہے ہم نے ان حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا مثلا اللہ نے شراب کو حرام کیا ہم نے 1997 میں اس کو حلال کر لیا اللہ نے سود کو حرام کیا ہم نے اس کو آج تک حلال کیا ہوا ہے یاد رکھے اسلام اس وقت آزاد ہوگا جب یہ ساری برائیاں ختم ہوں گی جب ملک کے بڑے عہدے پہ فائز حکومت کے نمائندوں کے بچے بھی انہی سکولوں میں پڑھیں گے جہاں عام بچے پڑھتے ہیں پھر دین رائج ہوگا دین نظام حیات جو انسان کے معاملات کو سیٹل کرے اور انسانی معاملات عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں انفرادی معاملات انڈیویجول میٹرز ڈیلنگس اس میں آپ آزاد ہیں عقائد عبادت بجا لانا رسومات بعض لوگ آپ دیکھیے کہ عقائد کے نام پہ بلائنڈ فیتھ بغیر دلیل کے سے ماننے لگتے ہیں عبادت اپنی مرضی کی کرتے ہیں رسومات اپنی پسند کی کرنے لگتے ہیں لیکن اجتماعی جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اس میں عموماً انسان پابند ہوتا ہے تین چیزیں آتی ہیں اس میں سیاست معیشت اور معاشرت سیاست آپ سمجھتے ہی ہیں پالیٹکس معیشت ہوتی ہے پیسہ کمانے کے طریقے معاشرت ہوتی ہیں ویلیوز معاشرے کی کیسے رہیں لوگوں کے ساتھ اسلام نے سیاست پہ بھی بات کی معیشت پہ بھی بات کی، معاشرت پہ بھی بات کی، عقائد پہ بھی بات کی، عبادات پہ بھی بات کی اور رسومات پہ بھی کی. تو لہٰذا اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ کہو کہ دین کی کوئی بات چھٹ گئی، اب اس کو اپنی مرضی سے کر لو. مذہب عقائد، عبادات اور رسومات کا مجموعہ ہوتا ہے. عقائد کی بنیاد پر عبادات ہوتی ہیں. جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے نا، وہی اس کی عبادت بننے لگتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق پھر رسومات ادا ہونے لگتی ہیں. مثلا جو آگ سے متاثر ہوتے ہیں وہ نکاح میں آگ کے ارد گرد پھیرے لگانے لگتے ہیں، اور جو اللہ سے منسلک ہوتے ہیں وہ نکاح کے وقت خطبہ نکاح دینے لگتے ہیں. تو لہٰذا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کے نام کو پسند کیا. ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے اسلام کا نام، ہم کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہو، مسلک کیا ہے، تمہارا فرقہ کیا ہے. قومیت میں بانٹ دیا ہم نے چیزوں کو. اب دیکھیے کہ دنیا کی ہر چیز کے لیے انسان پابند ہے. مثلا آپ کس قبیلے سے ہیں، آپ کی آزادی نہیں ہے. آپ جہاں پیدا ہو گئے بس آپ کا وہ قبیلہ بن گیا. آپ جس فرقے میں پیدا ہو گئے، جو آپ کی ماں کا فرقہ تھا، باپ کا تھا، وہی آپ کا بن گیا. لیکن امت بننے کے لیے انسان کو براہ راست رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوتا ہے. جو بندہ رضیت لکم الاسلام دینا اس بات پہ یقین رکھے گا، پھر وہ اپنا نام امت رکھے گا، گروہی نام نہیں ہوں گے. اور کھانے پینے کی چیزوں کے بیچ میں یہ بات کر دی اس کی اہمیت کے لیے، کہ لوگ عموماً کھانے پینے کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. بظاہر بیچ میں ایسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے، کہ کھانا پینا بھی وہی ہوگا جو رب نے کہہ دیا. اگر نماز رب کی حکم سے پڑھتے ہو تو کھانا پینا بھی اسی کے حکم سے ہوگا. اس میں کوئی اپنی خواہشات کے لبادے میں، جائز کو ناجائز یا غالب کو مغلوب نہ کر دے. اللہ نے ہر چیز کر کے سامنے رکھ دی. تمہاری زندگی کے سارے مسئلے اسلام نے حل کر دیے، اب کسی عزم کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں. دیکھیے دو طرح کے اضافے ہوتے ہیں دین میں، ایک دنیاوی ضروریات کے تحت، سسٹمز کے تحت، اور دوسرے دین کی ضروریات کے تحت. جب دنیاوی ضروریات کے تحت لوگ اضافے کرتے ہیں تو مثلا ڈیموکریسی، اسلامی جمہوریہ، فلاں فلاں. جمہوریت کبھی اسلامی نہیں ہوگی. آپ کہتے نہیں آج کے دور میں ڈیموکریسی کے بغیر گزارا نہیں. کمیونزم، سوشلزم، اشتراکیت، یہ سب دنیاوی ضروریات کے سسٹم ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ نصف صدیوں سے زیادہ ہو گئے آزاد ہوئے، لیکن آج تک ہم دنیاوی معاملات میں اسلام کو نہیں لا سکے. دوسرا اضافہ ہوتا ہے عبادات کے نام پہ، اور وہ اضافے بدعات کہلاتے ہیں. یہ کافی نہیں، یہ کر لو، کیا حرج ہے گناہ کے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، چلو کیا ہے مرنے والے کی باتیں ہی کرنی ہیں تو یہ کر لے. یہ دونوں زیادہ ہوں گے. دیکھیے گھر بن رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کو جتنا مرضی بڑا کر لیں، کمرہ بڑا کر لیں، چھوٹا کر لیں، دیوار کھینچ لیں، ایک دفعہ جب گھر بن گیا، آپ کہیں نا اس گھر کو ذرا کھینچ کے بڑا کریں، کچھ اور اینٹیں لائیں اور دیواروں پہ لگائیں، وہ اور کمرہ چھوٹا ہوگا، اس کی اکوموڈیشن چھوٹی ہوتی جائے گی یا بدھا پن لگے گا. اسلام کا کمرہ پورا ہو گیا، اب آپ اس کو کھینچ نہیں سکتے. جو بھی فالتو اینٹ لگے گی نا، وہ اس کے حسن کو بگاڑے گی. اس لیے اسی پہ راضی رہو. اور بنانے والے نے، دینے والے نے یہ دین بڑی محبت سے دیا ہے، بڑی حکمتوں سے دیا ہے. ہمیں تو یہی کہنا ہے کہ الحمدللہ بنعمت الاسلام، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اسلام کی نعمت دی. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ مسلمانوں کی مثال تو اس بچے کی جیسی ہے جو ہیروں کی کان میں پیدا ہو اور اسے قدر ہی نہ ہو کہ ہیرا ہوتا کیا، پتھر اور ہیرے کا فرق نہ کرے. آج ہم مسلمان گھروں میں پہنچ گئے، بیٹھ گئے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. لہذا اسلام اچھا نہیں رکھنا، مکمل بھی کرنا ہے. کسی چیز کا کمال کو پہنچنا بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تکمیل بڑی بات ہے. اور اس بات سے آج مسلمان بڑے ہی غافل ہیں. چیزوں کے کمال کو دیکھتے رہتے ہیں اور تکمیل کی طرف نہیں جاتے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو عبادات شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ تکمیل کی قدر ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ وہ سینس آف اچیومنٹ کیا ہوتی ہے جو ایک چیز کو مکمل کرنے کے بعد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تکمیل کرنے والا دے کے بھیجا گیا, بھیجا اس کتاب کو, ساری شریعتوں کو مکمل کرنے والی شریعت بنا کے بھیجا, لہٰذا اب کسی سے کچھ کہنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں. آگے پھر کچھ حلال اور حرام کی باتیں. فمن اضطرفی مخمستن, اور جو کوئی بے بس کر دیا جائے بھوک میں, مخمسہ بھوک میں, تو کیا کرو؟ غیر متجانف لئس, نہ وہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف. یا دیکھیے یہ نہیں کہا غیر متجانف للطعام, کھانے کی طرف جھکنے والا نہ ہو, بلکہ کھانا یعنی حرام کھانے کی طرف جھکنے کو یہاں اسم کہا گیا. تو لہٰذا فإن اللہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. تم اپنی مشکل بات کو دیکھو گے, حالات جو تمہارے سامنے آتے ہیں, تو اس کے بعد تمہیں پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھا دے گا. کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد صرف چند آیتیں نازل ہوئی تھیں, آیت ربا یا وتک یومن ترجعون فیہ اللہ, دین پورا ہو گیا. اب ایک اور بات, اور وہ کیا؟ یسلونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, کیا ماذا احل لہم, کیا حلال ہے ان کے لیے؟ کل احل لکم الطیبات, ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے حلال ہیں پاکیزہ چیزیں. یعنی یہ جتنی چیزیں پیچھے حرام ہوئی یہ پاکیزہ نہیں تھی اس لیے حرام ہے. وما علمتم من الجوارح, اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو, یعنی وہ بھی حلال ہے. کیسے ہیں وہ؟ مکلبین, شکار کی تعلیم دینے والے. تو علمونہن, تم سکھاتے ہو ان کو. کیسے؟ مما علمکم اللہ, جیسے سکھایا تم کو اللہ نے. کیا کرو؟ فکلو, بس کھاؤ ان کو. کس چیز کو؟ مما امسکنا علیکم, جو وہ روک رکھیں تم پر, یعنی خود نہ کھائیں بس تمہارے لیے روکیں. اور کیا کرو؟ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ کا نام لے لو اس پہ, اس جانور کو کھانے سے پہلے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ سے ڈر جاؤ وہ جلد حساب لینے والا ہے. یہاں سے شکار کی بات آ رہی ہے. عرب لوگوں کے لیے شکار کرنا ایک مرغوب مشغلہ بھی تھا اور ان کی معیشت کا ذریعہ بھی تھا. گوشت حاصل ہی اسی طریقے سے ہوتا تھا. تو اب اس کی کچھ باتیں کر دی گئیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, یعنی صحابہ کرام نے یہ سوال کیا ہوگا. اور حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی دین کی طرف آتا ہے تو پھر سوالات تو ہوتے ہیں. جی, اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت ہے کہ جس میں سوال کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ نے کہا کہ جبرائیل آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا, لیکن جبرائیل نہ آئے. آپ انتظار کرتے رہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آئے تو کہا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر موجود ہو وہاں میں حاضر نہیں ہو سکتا, ابن جریر کی روایت بھی ہے. اور پھر باہر آئے تو اس سوال کا جواب دیا گیا, اور سوال ایسے ہی تھا کہ ہم کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو اس پہ بھی آیات نازل ہوئی تھیں کہ ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ جب اتنے حلال اور حرام کے مسئلے معلوم ہوئے تو شک آیا کہ اب جانوروں کے ذریعے جو شکار کرایا جاتا ہے اس کا کیا کیا جائے. تو یہاں اس کی مزید تفصیل دے دی گئی, اور کیا فرمایا کہ یسلونک ما سأحل لہم. دیکھیے سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حلال کی تفصیل نہیں دی, کیونکہ پھر تو بڑی لمبی تفصیل ہوتی ہے، آپ کو بہت سارے الفاظ معنی اور یاد کرنے پڑتے، اور قرآن جو یہ وکیبلری کی کتاب بن جاتی، اگر کہا جاتا سبزی بھی حلال ہے، آلو بھی حلال ہے، بھنڈی بھی حلال ہے، توری بھی حلال ہے، نہیں کچھ نہیں کہا، ایک قانون بتا دیا، ایک اصول اور ایک ضابطہ بتا دیا کہ اوہل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، عقل استعمال کرو، سمجھ استعمال کرو، ہر پاکیزہ چیز حلال ہے. اور فقہ کا بھی ایک اصول ہے کہ الاصل الاشیاء مباحن، چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں، حلال ہیں، ہر وہ چیز حلال ہے جسے کوئی نص حرام نہ کرے. ہاں حرام کیا ہے؟ جو ناپاک چیزیں ہیں. اب یہاں سے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شکار کا کیا طریقہ ہے. وما علمتم، جو سکھایا تم نے، علم یعلم تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانے کو کہتے ہیں، من الجوارح، جوارح کو. جوارح کا لفظ جارحن سے ہے، اور جارح کے دو معنی ہوتے ہیں، کمانے والے اور زخم لگانے والے. یہاں زخم لگانے والے کے معنوں میں ہنٹنگ ڈاگس کی طرف اشارہ ہے، اور مقلبین ٹرینڈ، مقلبین بمانی مؤدبین، جن کو ادب سکھایا گیا. یہ ایک پوری ٹرمینالوجی ہے کہ شکار کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہوتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ اب کتا خود تو حرام جانور ہے، لیکن وہ کسی کے لیے شکار کرتا ہے، تو کیا اس شکار کیے ہوئے جانور کو کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کی باتیں یہاں بتائی گئیں. یاد رکھیے گا کہ عدی بن حاتم نے ایک سوال پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عدی بن حاتم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے شکار کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات پوچھے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھلایا ہوا کتا شکار پر چھوڑوں اور وہ میرے لیے شکار روکے، یعنی خود نہ کھائے صرف اس کو پکڑ کے رکھے، تو کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم کھا سکتے ہو. میں نے کہا، اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہ ہو، تو آپ نے فرمایا، کھا سکتے ہو. اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس کتے نے مارا ہے. کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، اگر شکار چوڑائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی چیز لگ جائے یا چوڑی سی کوئی چیز لگ جائے، تو آپ نے فرمایا، اگر پھٹ جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. پھر آپ نے ایک دوسری روایت کے مطابق فرمایا، اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے نے شکار سے خود بھی کچھ کھا لیا ہو تو پھر مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے یہ شکار اپنے لیے کیا تھا، تمہارے لیے نہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی زیادہ، لیکن جو لوگوں کو شکار کا شوق ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کچھ شرائط ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. یہ تو علمون جو ہے، علم تم، تو یہ کون سے طریقے ہیں؟ مثلا شکار کوئی کرنا چاہے تو اس کی کچھ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ جانور کو بھیجتے وقت بسم اللہ پڑے گا. یہاں ذکر بعد میں آ رہا ہے، لیکن ترتیب میں یہ پہلے ہوگا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جانور کے منہ والا حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے گا، باقی کھا لیا جائے گا. اور شکار کی تعلیم میں کیا ہے کہ جانور کو جب بھیجا جائے گا تو وہ بھوکا نہ ہو، کیونکہ بھوکا ہوگا تو وہ خود کھا لے گا یا تھوڑا سا چکھ لے گا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب بھیجیں تو دوڑتا ہوا جائے، روک دیا جائے تو رک جائے، واپس بلائیں تو واپس آ جائے، یعنی پورا وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، سیکنڈز کے ساتھ وہ اشاروں کو سمجھتا ہے. پھر کوئی دوسرا جانور اس شکار میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس تعلیم میں آتی ہیں، کہا کہ اس کے ساتھ تمہیں یہ جائز ہے، پھر تم کھا سکتے ہو. ہاں بس قرسم اللہ علیہ، نام ضرور لینا اللہ کا، یعنی جب جانور کو بھیجو تو بسم اللہ پڑھو. اسی پہ پھر وہ بندوق سے شکار کرنے والی بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ جب بندوق چلائی جاتی ہے تو بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو وہ پھر اسی کے اندر آتا ہے اور بندوق سے شکار عموماً پرندوں کا کیا جاتا ہے تو وہ ان میں تو ویسے بھی دوسرا خون کا معاملہ نہیں ہوتا لیکن اگر جانور گرے اور اس کو پھر نیچے ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ چیز ذبح ہونے کے ایک مترادف ہو جاتی ہے فرمایا واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان سارے معاملات میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے وہ دیر نہیں کرتا دنیا میں بھی لیتا ہے آگے جا کے بھی لے گا اور اس کے بعد آخری آیت رکو کی الیوم احل لکم الطیبات آج کے دن میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی تیسری دفعہ لفظ آ گیا الیوم اور یہ بڑا اہم لفظ ہے اس کی تفسیر نہ کر کے بہت سارے لوگ تفسیر میں غلطی کھاتے ہیں اور جو مسئلے گزرے یا آگے آ رہے ہیں اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے تو لہٰذا الیوم سے مراد آج کے دور میں وہ دوسری تفسیر ذہن میں رکھیے گا اسلام کے غلبے کا دن آج کا دور نہیں ہے مغلوبیت کا نہیں غلبے والا دن الیوم احل لکم آج کے دن حلال کی گئیں تم پہ طیبات پاکیزہ چیزیں طیب اوپر بھی بات گزری دوبارہ دہرا دیا اس کی اہمیت کے لیے اور کیا حلال ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ اور اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہے اصل تو یہ حکم دینا تھا یہ پہلا حکم دوبارہ کیوں آیا جبکہ اوپر آ چکا تھا اس لیے کہ یہ اگلی بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اہل کتاب کا طیب کھانا حلال ہے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے والمحصنات من المؤمنات اور ان کی پاک دامن عورتیں وہ بھی حلال ہیں تم پہ یعنی اپنی مومن عورتیں مسلمان عورتیں جو محصنات ہیں وہ حلال ہیں والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم اور محفوظ عورتیں اہل کتاب کی وہ بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی حلال ہیں شرط کیا ہے اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو اجر کی جمع اجور اور کیا شرط ہے محسنین غیر مسافحین قید نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ زنا کرنے والے یعنی صرف سیکس ہی آبجیکٹو نہ ہو بلکہ گھر بسانے کا ارادہ ہو یعنی کوئی متع نہ ہو وقتی مہر نہ ہو نکاح نہ ہو کوئی پیپر میرج نہ ہو لیگلائز ہونے کے لیے نکاح نہ ہو بلکہ محسنین نکاح میں رکھو گے گھر بسے گا یہ گھر بسنے کے لیے بنے اجڑنے کے لیے نہ بنے ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے چھپے دوست چھپی دوستیاں نہ ہوں یعنی یہ تیسری شرط بتا دی کہ تعلقات پہلے سے نہ بنے ہوں چھپے ہوئے ومن یکفر بالایمان اور جو ایمان کا انکار کر دے گا فقد خبت عملہ تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا